Усе наступныя дні падаў снег. У Пат была тэмпература, яна мусіла ляжаць у пасцелі. Шмат у каго ў санаторыі была тэмпература. «Надвор'е такое», – сказаў Антоніва, – «занадта цёпла і ветрана, якраз для тэмпературы». «Каханы, выйдзі крыху на волю», – сказала Пат. «Ты ўмееш катацца на лыжах?» «Не». «Дзе мне было вучыцца? Я ніколі не быў у гарах». «Антонія навучыць. Яму гэта будзе забава, ты яму падабаешся». «Мне куды лепш тут». Яна выпрасталася, севшы ў пасцелю. Начная сарочка агаліла плечы. Яны былі вельмі худыя. Такая ж жахліва худая была шыя. «Робі, зрабі мне ласку. Мне вельмі не хочацца, каб ты сядзеў тут каля ложка хворай. Учора і пазаўчора хапіла ўжо табе? Мне добра сядзець тут. Няма ніякага жадання ісці пад снег». Яна цяжка задыхала, я пачуў яе нероўнае дыханне. «У мяне ў гэтым больш вопыту, чым у цябе», — яна абаперлася на локці. «Так лепш нам абаім. Потым убачыш сам». Яна пакутліва усміхнулася. «Сёння пополудні ўвесь вечар ты яшчэ наседзішся тут. А ў ранку мяне гэта непакоіць. Калі ў цябе тэмпература, то выгляд зранку не важнецкі, увечары зусім іншая справа. Я павярхоўная дурніца, не хачу выглядаць непрыгожай, калі ты глядзіш на мяне». «Ну што ты, Пат?» — я ўстаў. «Ну, добра. Я на нейкі час выйду з Антонію. А полудні я вярнуся, калі не паламаю сабе касцей на гэтых нартах». «Ты хутка навучыся, каханы». Яе твар страціў напружаны страх. «Скора ты будзеш выдатна катацца. А ты хочаш, каб я хуценька адсюль выкаціўся», — сказаў я і пацалаваў яе. Рукі ў яе былі вільготныя, гарачыя, вусны сухія і патрэсканыя. Антонія жыў на трэцім паверсе, ён пазычыў мне лыжы з чаравікамі. Яны падышлі мне, бо мы былі аднолькавага росту. Мы пайшлі на паляну недалёка за вёскай. Па дарозе Антонія дапытліва пазіраў на мяне. «Тэмпература робіць чалавека неспакойным», – сказаў ён. «У такія дні тут ужо здараліся дзіўныя рэчы». Ён паклаў лыжы перад сабой, прымацаваў іх. «Самае горшае – чакаць і не мець магчымасці штосьці зрабіць. Ад гэтага можна звар'яцець. І здаровым не лягчэй быць побач і не магчы нічога зрабіць». Ён кіўнуў. «Той сёй з нас працуе, той сёй прачытвае цэлыя бібліятэкі, але многія зноў ператвараюцца ў школьнікаў, якія ўцякаюць ад лячэння, як уцякалі з урокаў фізкультуры, і палахліва хіхікаючы хаваюцца ў крамах і кафетэрыях, толькі ўбачыўшы ўрача. Патаемна кураць, патаемна выпіваюць, гуляюць у забароненыя гульні, пляткараць, выдумваюць дурныя жарты. Так яны ратуюцца ад пустой бяздзейнасці і ад праўды. Вось такое дзіцячае, легкадумнае, магчыма, і гераічнае ігнараванне смерці. А што яму рэшце яшчэ застаецца? Праўда, падумаў я, што нам усім урэшце яшчэ застаецца. Паспрабуем? Антонія ўбіў лыжныя палкі ў снег. Давайте. Ён паказаў мне, як мацаваць лыжы, як трымаць раўнавагу. Гэта аказалася не цяжка. Я падаў даволі часта, але потым паволі злаўчыўся, і справа пайшла. Праз гадзіну мы закончылі урок. Хопіць, вырашыў Антонію, сёння вечарам вы адчуеце свае мускулы. Я зняў лыжы і адчуў, як энергічна б'ецца ва мне кроў. Добра, што мы пабылі на свежым паветры, Антонію. Гэта мы можам рабіць кожную раніцу, калі катаешся, прыходзяць і іншыя думкі. А ці не выпіць нам дзе-небудзь? Можна. Па чарцы дзюбоне у Форстера. Мы выпілі дзюбоне, пайшлі ў санаторый. У канторы сакратарка сказала мне, што быў паштальён і перадаў, каб я прыйшоў на пошту. Мне прыйшлі грошы. Я глянуў на гадзіннік. Часу яшчэ хапала, і я вярнуўся. На пошце мне выдалі 2000 марак. Тут жа быў і ліст ад Кёстэра. Ён пісаў, каб я не турбаваўся, грошы яшчэ ёсць, варта мне толькі падаць звестку. Я ўтаропіўся на банкноты. Адкуль яны ў яго? І так хутка? Я ж ведаў усе нашы крыніцы. Раптам я здагадаўся, я ўявіў сабе аматара гонак, канфекцыянера Больвіза, прыпомніў, як прагна ён абстукваў Карла пасля таго, як прайграў гонку, як ён сказаў: «Гэтую машыну я куплю ў любы час». Ты ёбольшчына! Кёстэр прадаў Карла. Вось адкуль грошы! Прадаў Карла, пра якога ён гаварыў, што лепш страціць руку, чым машыну. Карла ўжо не было. Ён цяпер быў у сытых руках фабрыканта Аота, чыё вуха пазнавала яго за кіламетры, будзе прыслухоўвацца да яго выцця на вуліцах. Так выя прагнаны сабака. Я схаваў ліст Кёстэра і пакунак з ампуламі морфію. Я ўсё яшчэ бездапаможна стаяў перад паштовым акенцам. Найлепш было б адразу адаслаць грошы назад, але нельга. Яны былі нам патрэбныя. Я разраўняў паперкі, схаваў кашалёк і выйшаў. Пракляцце! Цяпер я кожную машыну буду абыходзіць бокам. Машыны былі мне сябрамі, але Карл значыў куды больш. Таварыш, Карл, прывід дарог. Мы былі адно цэлае: Карл і Кёстэр, Карл і Ленц, Карл і Пат. Я злосна і бездапаможна абтрос снег з ног. Ленц загінуў, Карла купілі. Пат? Аслепленымі вачыма я ўзіраўся ў неба, гэтае шырокае, шэрае, бясконцае неба, бога вар'ята, які прыдумаў жыццё і смерць на сваю забаву. Пад вечар вецер перамяніўся, пасвятлела, пахаладала. Вечарам Пад адчула сябе лепш. Наступнай раніцай яна магла ўжо ўставаць, А праз некалькі дзён, калі рот мужчына, які паправіўся, ад'язджаў, яна змагла нават пайсці праводзіць яго на вакзал. Рота праводзіў вялікі натоўп. Такая тут была завядёнка, калі хтосьці ад'язджаў. Сам рот быў не вельмі вясёлы, яму нейкім чынам не пашанцавала. 2 гады назад нейкі свяціла, адказваючы на яго пытанне, ці доўга яму яшчэ засталося жыць, заявіў, што гады 2 яшчэ, калі будзе сцерагчыся. Для пэўнасці ён спытаў другога ўрача, просячы сказаць праўду па шчырасці. Той паабяцаў яму яшчэ менш. Тады рот размеркаваў усё, што меў на 2 гады, і спусціў, не зважаючы на сваю хваробу. Нарэшце яго завезлі ў санаторый з моцнай кровацечай. І тут, замест таго, каб паміраць, ён пачаў упэўнена папраўляцца. Паступіўшы сюды, ён важыў усяго 45 кілаграмаў. Цяпер ён набраў 75 кілаграмаў і настолькі паправіўся, што яго выпісалі. А грошай не было. Што я там буду рабіць, пытаўся ён у мяне, чухаючы рыжую патыліцу. Вы ж толькі што адтуль. Як там? Всё памянялася. Я разглядаў яго круглы зморшчаны твар з бясколернымі вейкамі. Ён паправіўся, хоць быў асуджаны на смерць. Прыйдзецца шукаць сабе працу. Як там цяпер наконт гэтага? Я паціснуў плячыма. Ці варта было тлумачыць яму, што ён, відаць, працы не знойдзе? Ён скора ўбачыць гэта сам. «У вас ёсць сувязі, сябры?» – спытаў я. «Сябры? Ха, ну, вы ж ведаеце». Ён засмяяўся. «Калі ты раптам застаешся без грошай, яны разбягаюцца ад цябе, як блохі з мёртвага сабакі. Тады будзе цяжка. Не ўяўляеце сабе, што будзе. У мяне толькі некалькі соцень марак. Я нічога не ўмею, як толькі траціць грошы». Здаецца, той прафесар меў рацыю, хоць у інакшым сэнсе. Гады праз 2 я аддам Богу душу. Праўда, ад кулі. Раптам мяне апанавала шалёная злосць на гэтага ідыёта-балбатуна. Няўжо ён не ведае, што такое жыццё? Я убачыў, як перада мной ішлі Антонія і Пат. Я бачыў яе шыю, схуднелую ад хваробы. Я ведаў, як яна любіць жыццё. У гэты момант я мог бы забіць рота, калі б такім чынам можна было вярнуць здароўе Пат. Цягнік адышоў, рот памахаў капелюшом. Тыя, хто застаўся, крычалі яму наўздагон сялякія пажаданні і смяяліся. Дзяўчына, спатыкаючыся, бегла за цягніком і крычала тонкім голасам, які зрываўся: «Да пабачэння! Да пабачэння!» Потым яна вернулася і залілася слязьмі. На тварах іншых з'явіўся выраз засаромленасці. «Алло! Плач на вакзале! Штрафуем!» – крикнул Антонио. «Это закон санатория. Штраф на карысць наступнага свята». Ён шырокім жэстам працягнуў руку. Астатнія зноў засмяяліся, востры, жалобны, заліты слязьмі твар дзяўчыны таксама заўсміхаўся. Яна дастала з кішэні паліто пацёрты кашалёк, мне зрабілася вельмі балюча на душы. Гэтыя твары вакол. Это ж быў не смех. Гэта была сутаргавая пакутная весялосць. Гэта былі грымасы. «Хадзем», — сказаў я Пат і ўзяў яе пад руку. Мы маўчкі ішлі па вясковай вуліцы, каля кандытарская спыніўся, купіў карабок цукерак, смажаны міндаль, сказаў я і працягнуў яе карабок. «Ты ж любіш яго, праўда?» «Робі!» Вусныя я задрыжалі. «Хвілінку», — сказаў я і хутка пайшоў у магазин кветак з ружамі. Я выйшаў па магчымасці спакойна. «Робі!» Мая ўсмешка была даволі жалобнай. «Пад старасць зраблюся кавалерам, Пат!» Не ведаю, што раптам найшло на нас. Магчыма, прычынай быў той закляты цягнік, што адышоў. Быццам тень, наліты волавам, лёг на нас, быццам ветер разарваў усё, што з цяжкасцю утрымлівала нас. Мы раптам адчулі сябе дзецьмі, якія заблудзілі і не ведалі, куды падацца, але тым не менш не паказвалі страху. «Зайдзем, вып'ем», — яна кіўнула. Мы зайшлі ў кафе, селі каля акна. «Што табе заказаць, па?» «Рому!» – яна зірнула на мяне. «Рому!» – паўтарыў я і ўзяў пад сталом яе руку. Яна моцна сціснула маю. Прынеслі ром. Это быў бакарді з лімонам. «Мой каханы!» – Пат падняла чарку. «Мой добры сябра!» – сказаў я. Мы яшчэ пасядзелі. Бывае часам дзіўна, праўда? Праўда. Часам штосьці находзіць і зноў праходзіць. Яна кіўнула. Мы зноў пайшлі, прытуліўшыся адзін да аднаго. Міма нас пратупацелі коні, запрэжаныя ў сані. Ад іх валіла пара. Змураныя загарэлыя лыжнікі, хакейная каманда ў бела-чырвоных світарах. Жыццё і шум вакол. «Як ты сябе адчуваеш, Пат?» «Добра, робі. Праб'ёмся, праўда?» «Вядома, каханы». Яна прыціснула маю руку да сябе. Вуліца апусцела, вечаровая зара ружовым покрывам ляжала на заснежаных гарах. «Пат, ты не ведаеш яшчэ, якая ў нас процьма грошай. Кёстэр прыслаў. Гэта ж цудоўна, робі. Тады мы можам з табой як след бавіць час. Вельмі проста. Як нам захочацца. Тады пойдзем у суботу ў медзалу. Там апошні вялікі баль сёлета. Але ж табе вечарам нельга выходзіць. Большасці з нас нельга, але людзі выходзяць». Я зрабіў выгляд, што задумаўся. «Робі, за час, пакуль цябе не было, я рабіла ўсё, што мне прызначалі. Я была паслухмяная, хворая і нікім больш. Нічога не дапамагло. Мне пагоршала. Не перабівай мяне. Я ведаю, што ты хочаш сказаць. Я ведаю таксама, што мяне чакае. Але час, які мне адпушчаны, час табой, дазволь мне рабіць, што захачу». На яе твары ляжалі чырвоныя водбліскі сонца. Твар быў сур'ёзны, спакойны, з выразам вялікай пяшчоты. Пра што мы гаворым, падумаў я, у роце ў мяне перасохла. Ці ж гэта нармальна, што мы стаім тут і размаўляем пра штосьці, чаго ніколі не можа, не павінна быць. І словы гэтыя вымаўляе пад. Абыякава амаль без журбы, быццам ратунку ўжо няма, нават маленечкай кроплі зманлівай надзеі. Гэта ж пад! Яшчэ амаль дзіця, якое я павінен аберагаць, пад, якая раптам аддалілася ад мяне, пазнаўшы ўжо безназоўнае на тым баку і скарыўшыся яму. Ты не павінна так гаварыць. Я толькі падумаў, ці не спытаць нам спачатку ўрача. Мы больш нікога пытаць не будзем, нікога. Яна заківала прыгожай маленькай галоўкай, паглядзела на мяне сваімі вачыма, якія я так любіў. Больш нічога ведаць не хачу, я хачу толькі быць шчаслівай. Вечарам у калідорах санаторыя была мітусня. Прыйшоў Антонія, прынёс запрашэнне на вечарынку ў пакоі нейкага рускага. А ці можна мне вот так проста пайсці з табой, спытаў я. Тут? Спытала пад. Тут шмат што можна, чаго звычайна нельга, адказаў Антонію. Рускі быў пажылы і смуглявы. Ён жыў у двух пакоях, засланых дыванамі. На куфры стаялі бутэлькі з гарэлкай. У пакоях панаваў паўзмрок. Гарэлі толькі свечкі. Сярод гасцей была вельмі прыгожая маладая іспанка. У яе быў дзень нараджэння. Яго і сабраліся святкаваць. У гэтых пакоях, якія сваім мігатлівым святлом і дзіўным брацтвам прысутных, пародняных агульным лёсам, напаміналі бліндаж. Тут панаваў вельмі своеасаблівы настрой. «Што будзеце піць?» – спытаў мяне рускі. У яго быў вельмі тёплы, нізкі голас. «Што, ёсць?» Ён прынёс бутэльку каньяку і графін гарэлкі. «Вы здаровы?» – спытаў ён. «Так». Ён прапанаваў мне папяросы. «Мы выпілі». Пэўна, вам тое-сёе тут здаецца дзіўным, праўдам? Не вельмі, я не прывык да нармальнага жыцця. Так, ён з мрочным позіркам глянуў на іспанку. Тут, наверсе, своеасаблівы свет, ён мяняе людзей. Незвычайная хвароба. Яна робіць людзей больш ажыўленымі, а часам лепшымі. Містычная хвароба. Яна выганяе шлакі. Ён устаў, кіўнуў мне і пайшоў да іспанкі, якая ўсміхалася яму. «Пусты балбатун, праўда?» – спытаў нехта за маёй спінай. Твар без падбародка, гузаваты лоб, неспакойныя, ліхаманкавыя вочы. «Я тут у гасцях, а вы?» «Так ён і ловіць жанчын», – працягваў той, не слухаючы. «Так ён іх і ловіць, вось і гэтую дзяўчынку». Я не адказаў. «Хто гэта?» – спытаў я пад, калі той адышоўся. «Музыкант, скрыпач, ён закахаўся ў іспанку, так, як кахаюць тут, наверсе. А яна і слухаць пра яго не хоча, яна кахае рускага. І я на яе месцы зрабіў бы тое ж самае. Пад засмяялася. Мне здаецца, што такога мужчыну толькі і кахаць, а ты таксама? Не. Ты тут ні разу не закахалася? Моцна? Не. Мне гэта было б усё роўна. Цудоўнае прызнанне, пад выпрасталася. Але табе павінна было б быць зусім не ўсё роўна. Ну, я не тое хацеў сказаць, я нават не магу табе растлумачыць, што я меў на ўвазе. Не магу, таму што і цяпер яшчэ не ведаю, што ты ва мне знаходзіш. Пакінь гэта мне. А ты ведаеш? Недакладна. Інакш не было б кахання. Бутэлькі, прынесеныя рускім, стаялі перада мной. Я наліў некалькі чарак і выпіў. Настрой, які панаваў тут, прыгнятаў мяне. Мне не хацелася бачыць пад сярод гэтых хворых. Табе тут не падабаецца. Не вельмі, мне трэба спачатку прывыкнуць. Мой бедны каханы, яна пагладзіла маю руку. Калі ты побач, я не бедны. А Рыта вельмі прыгожая. Не, ты прыгажэйшая. У маладой іспанкі на каленях лежала гітара, потым яна пачала спяваць, і здавалася, што чорная птушка залунала ў пакоі. Яна напаўголаса спявала іспанскія песні, у яе быў нізкі, ломкі голас хворага чалавека. Я не ведаю, што на мяне падзейнічала. Чужыя меланхалічныя мелодыі, жахлівы вечаровы голас дзяўчыны, цені хворых, якія сядзелі ў крэслах і на падлозе, буйны нахілены цёмны твар рускага. Але мне раптам здалося, што ўсё гэта рыдаючае ціхае закляцце лёсу, які хаваўся за завешанымі вокнамі, чакаючы свайго. Просьба, крык і страх, страх застацца адзін на адзін з небыццём, якое ціха паядае цябе. Назаўтра раніцай пад была вясёлая і гарэзлівая, яна займалася сваімі сукенкамі. Занадта шырокія сталі зашмат, яна дапытліва глядзела на сябе ў люстэрка. Потым павярнулася да мяне. А ты ўзяў з сабою смокінг, каханы? Не, не ведаў, што ён тут спатрэбіцца. Тады схадзі да Антоніа, ён пазычыць табе, у вас аднолькавыя фігуры. Ён жа патрэбны яму самому. Ён апране фрак. Яна зашпіліла складку. А потым схадзі пакатайся на лыжах, мне зараз трэба папрацаваць. А калі ты тут? Я не магу. Я рабую гэтага Антоніо, што б мы без яго рабілі? Мне здаецца, ён добры хлопец. Згодны. Ты выбрала правільнае слова, добры хлопец. Не ведаю, што б я рабіла без яго, калі была адна. Давай пра гэта больш не думаць. Даўно мінула. Добра, яна пацалавала мяне, а цяпер ідзі катацца. Антонія ўжо чакаў мяне. Я ўжо падумаў, што ў вас, пэўна, няма смокінга. Памерце, пінжак. Пінжак быў вузкаваты, але сяк так сядзеў. Антонія свіснуў задаволена, дастаў увесь касцюм. Заўтра будзе весела. На шчасце, заўтра вечарам у канторы дзяжурыць малая сакратарка. Старая Рексрот не выпусціла б нас. Афіцыйна ж усё забаронена, а не афіцыйна. Ай, мы, вядома, даўно не дзеці. Мы пайшлі катацца. Я ўжо напрактыкаваўся, і вучэбная паляна нам больш не спатрэбілася. Па дарозе нам сустрэўся мужчына з брыльянтавымі пярсцёнкамі на пальцах, у паласатых штанах, на шыю яго матляўся стракаты гальштук, якія носяць артысты. Хм, смешныя тыпы трапляюцца тут. О, гэта важны тып. Праважаты нябожчыкаў. Што? Праважаты нябожчыкаў, паўтарыў Антонія, тут хворыя з усяго свету, асабліва шмат з паўднёвай Амерыкі. Ну, а сем'ям, вядома, хочацца пахаваць сваіх блізкіх на радзіме. Тады вось гэты праважаты за добрую ўзнагароду едзе туды з цынкавай труной. Такім чынам гэтыя людзі робяцца заможнымі і шмат вандруюць. Вось гэтага тыпа смерці зрабілі сапраўдным дэндзі, як бачыце. Мы яшчэ нейкі час падымаліся ў гору, а потым прымацавалі лыжы і пакаціліся. Белыя пагоркі гайдалі нас. А за намі з брэхам, нібы рыжы мяч, раз за разам правальваючыся па грудзі ў снег, імчаў білі. Ён зноў прывык да мяне, часта раптам вяртаўся з сярэдзіны дарогі і стралой імчаў назад да санаторыя, толькі вушы матляліся. Я практыкаваўся рабіць паварот хрысціяніем. І кожны раз, калі з'язджаў з гары і рыхтаваўся да скачка і расслабляўся, то думаў, калі ўдасца, я не ўпаду, пад паправіцца. Вецер свістаў мне ў твар, снег быў цяжкі і вязкі, але я зноў і зноў адштурхоўваўся. Я шукаўся больш крутыя адхоны, ўсё больш цяжкую мясцовасць. І калі мне зноў і зноў шанцавала, я думаў, выратавана. Хоць і ведаў, што гэта глупства. І ўсё ж радаваўся, як ужо даўно не радаваўся. В суботу быў вялікі тайны выхад. Антонію падрыхтаваў сані, якія чакалі ўнізе ў баку ад санаторыя. Сам ён з вясёлай песні з'язджаў з пагорка на лакіраваных туфлях у расхрыстаным паліто, з-пад якога свяціла белая манішка. Ён звар'яцеў. Ой, ён так часта робіць, адказала пад. Ён безмежна легкадумны. Толькі гэтым і трымаецца. Інакш ён не быў бы ўвесь час у добрым настроі. Затое цябе мы добра спаўём. Я ўхутаў яе ва ўсе коўдры і шалі, якія ў нас былі. Потым сані паехалі ўніз. Калона была доўгая. Усе, хто мог, уцяклі. Можна было падумаць, што ў даліну з'язджае вяселле. Так святочна матляліся ў месячным святле стракатыя султаны на конскіх галовах. Так шмат было смеху і воклічаў. Медзала была ўбрана шыкоўна. Тут ужо танцавалі. Для санаторцаў быў пакінуты куток, куды не траплялі скразнякі з вокнаў. Было цёпла, пахла кветкамі, парфумай і віном. За нашым сталом сядзела шмат людзей: рускі, Рыта, скрыпач, нейкая бабуля, дама з тварам размаляванага шкілета, з ёй яшчэ нейкі тып, Антонія і хтосьці яшчэ. «Хадзем, Робі», – сказала Пат, – «патанцуем». Пляцоўка паволі круцілася вакол нас, скрыпка і віланчэль выводзілі пяшчотную плаўную мелодыю, якая плыла над аркестрам. Ногі танцораў шоргалі па падлозе. «Дзіва, мой адзіны каханы! Раптам выяўляецца, што ты цудоўна танцуеш», – сказала Пат. «Ну, цудоўна, канечне! Дзе ты навучыўся?» «Мяне яшчэ Готфрыд навучыў. У вашай майстэрні? Там, і ў кафе «Інтэрнацыянальна». Нам жа і дамы патрабаваліся для гэтага. Апошні бляск наводзілі Роза, Марыён і Валі. Я толькі баюся, што вынік не вельмі элегантны». «Што ты?» Яе вочы блішчалі. «Мы ўпершыню танцуем з табой, Робі». Побач з намі танцавалі рускі з іспанкай. Ён з усмешкай кіўнуў нам. Іспанка выглядала вельмі бледнай. Чорныя бліскучыя валасы, як варонія крыло, спадалі ёй на лоб. Яна танцавала з нерухомай, сур'ёзнай мінай. На запястье ў яе быў надзеты бранзалет з вялікіх 4-кантовых смарагдаў. Ёй было 18 гадоў. Ад стала прагнымі вачыма за ёй сачыў скрыпач. Мы вярнуліся на месца. «Хачу цыгарэту», – сказала Пат. «Вось гэтага не варта было б. Толькі пару зацяжак, Робі, я так даўно не курыла». Яна ўзяла цыгарэту, але зноў адклала. «Несмачна, Робі, просто ўжо несмачна». «Так заўсёды бывае, калі доўга жывеш без нечага. А ты ж доўга жыў без мяне». «І як?» «Гэта датычыць толькі ядаў, толькі алкаголю і табакі. Людзі куды горшы яд, чым алкаголь і табака, каханы». Я засмяяўся. «Ты разумнае дзіця, Пат». Яна аблакацілася на стол, паглядзела на мяне. «Ты, шчыра кажучы, ніколі не прымаў мяне сур'ёзна». «Я сам сябе ніколі не ўспрымаў сур'ёз». «Але ж і мяне? Скажы праўду». «Не ведаю, але нас дваіх я заўсёды ўспрымаў страшэнна сур'ёз. Гэта я ведаю». Яна ўсміхнулася. Антонія запрасіў яе на танец. Яны пайшлі ў кола, я назіраў, як яна танцавала. Кожны раз, набліжаючыся да мяне, яна ўсміхалася. Яе срэбныя туфелькі амаль не датыкаліся да падлогі, яна рухалася, як лань. Рускі зноў танцаваў з іспанкай. Яны маўчалі. Яго буйны цёмны твар выказваў пяшчоту. Скрыпач зрабіў спробу запрасіць іспанку на танец, яна толькі пахітала галавой і пайшла з рускім. Скрыпач раструшчыў цыгарэту доўгімі кастлявымі пальцамі. І раптам мне зрабілася шкада яго. Я прапанаваў яму закурыць. Ён адмовіўся. «Мне трэба паберагчы сябе». «Гэны?» Он показал на русского. «Смалить по 50 штук!» «Один так робить, другий гэтак. Хоць яна зараз і не хоча танцаваць са мной, але я яе ўсё ж дамагуся. Каго? Рыты? У нас былі добрыя адносіны. Мы разам ігралі, а потым з'явіўся рускі і звёў яе ад мяне сваімі тырадамі. Але я верну яе. Ой, вам трэба будзе прыкласці намаганні. Ён зарагатаў, быццам авечка заблеяла. Намаганні! Вы наіўны анёл, мне трэба толькі пачакаць. Тады чакайце. 50 цыгарэт кожны дзень. Я ўчора бачыў яго рэнтгенаўскі здымак. Каверна на каверні, гатоў! Ён зноў засмеяўся. О, спачатку у нас было аднолькава. Нашы здымкі можна было пераблытаць. Цяпер пабачыць бы вам розніцу. Я паправіўся на 2 фунты. Не, мой мілы, мне трэба толькі чакаць і берагчы сябе. Я ўжо з радасцю чакаю наступнага здымка. Сястра мне іх паказвае заўсёды. Калі яго не будзе, я займу яго месца. О, вось такі метад. Вось такі метад, паўтарыў ён. Адзіны метад, дзіцятка вы маё. Калі б я паспрабаваў супернічаць з ім цяпер, я нашкодзіў бы сабе на потым. Не, дарагі навічок. Трэба зычліва, спакойна чакаць. Зрабілася душна і цяжка дыхаць. Пад закашлялася. Я заўважыў, што яна са страхам зірнула на мяне. Я зрабіў выгляд, што нічога не чуў. Бабуля, абвешаная жэмчугам, сядзела, ціха паглыбіўшыся ў сябе. Час ад часу яна рэзка рагатала, потым з новым гнянна супакойвалася і сядзела нерухома. Шкілет сварылася з суседам. Рускі курыў цыгарэты адну за адной. Скрыпач даваў яму прыкурыць. Нейкая дзяўчына раптам сутаргаўна каўтнула, паднесла да роса, да рота хусцінку глянула на яе і збялела. Я глянуў у залу. Там стаялі сталы спартсменаў, там здаровых грамадзян, там сядзелі французы, англічане, галандцы, у мове якіх працяглыя склады напаміналі пра лугі і мора. А паміж імі ўсімі маленькая калонія хваробы і смерці. Ліхаманкавая, прыгожая, закінутая. Лугі і мора. Я зірнуў напад. Лугі і мора, пена і пясок і курганне. Ой, падумаў я, мой каханы вузкі лобік, мае каханыя рукі. Любімае жыццё, якое можна любіць, а ўратаваць нельга. Я ўстаў, выйшаў за дзверы, мне зрабілася горача ад горычы і бяссілля. Я паволі пайшоў па дарозе. Мяне працінаў халодны вецер, што дзьмуў з-за дамоў. Я сціснуў кулакі і доўга ўзіраўся ў нерухомыя белыя горы. Мяне гнялі дзікая бездапаможнасць, злосць і боль. Па вуліцы, бомкаючы шаргункамі, праехалі сані. Я пайшоў назад. Насустрач мне выйшла пад. Дзе ты быў? На свежым паветры. У цябе дрэнны настрой? Да не, каханы, весяліся, весяліся сёння дзеля мяне. Хто ведае, калі я выберуся зноў на баль? Выберася! І не адзін раз. Яна прыхіліла галаву да майго пляча. Калі ты кажаш, калі ты кажаш, то так і будзе. Хадзем патанцуем. Мы ўпершыню танцуем з табой. Мы пайшлі танцаваць, цёплае мяккае святло было літасцівае, яно скрадвала ўсе тені, якія паклала на твары глыбокая ноч. Як ты адчуваеш сябе? Добра, робі. Якая ты прыгожая, пад, яе вочы загарэліся. Цудоўна, што ты мне так гаворыш. Я адчуў шчакой дотык яе цёплых сухіх вуснаў. Калі мы вярнуліся ў санаторый, было ўжо позна. Толькі зірніце на яго выгляд, захіхікаў скрыпач і не ў прыкмет паказаў на рускага. У вас выгляд гэткі ж самы, сказаў я. Ён разгублена глянуў на мяне. Пэўна, вы ж здравіла. Я падаў руку рускаму. Ён кіўнуў мне і пяшчотна падтрымаў маладую іспанку, калі яна падымалася па лесвіцы. У слабым святле начных лямп здавалася, што яго шырокая прыгорбленая спіна і худзенькія плечы дзяўчыны несуць наверх цяжар усяго свету. Дама шкілет цягнула па калідоры свайго сябра, які нешта верашчаў. Антонія пажадаў нам добрай ночы. Было нешта прывіднае ў гэтым амаль нячутным развітанні прамоўленым шэптам. Пад здымала сукенку праз галаву. Яна стаяла нахіліўшыся і цягнула за плечыкі. Парча парвалася. Пад пачала разглядаць тое месца. «Мусіць, пара прыйшла», — сказаў я. «Нічога», — сказала пад. «Мне ўжо, пэўна, не спатрэбіцца». Яна паволі склала сукенку і не павесіла яе ў шафу. Яна паклала яе ў чамадан. На яе твары раптам адбілася стома. «Зірні, што ў мяне ёсць», — сказаў я, і з кішэні паліто выцягнуў бутэльку шампанскага. «Цяпер мы крыху пасвяткуем адны». Я прынёс фужэры, наліў. Яна усміхнулася, выпіла за нас, пад. «Так, мой каханы, за наше цудоўнае жыццё». Як не звыкла было ўсё гэта. Пакой, цішыня і наша журбота. Ці не жыццё панавала за дзвярамі? Бясконцае, з лясамі, рэкамі і моцным дыханнем, цвітучае і неспакойнае. Ці не сакавік абуджае ўжо зямлю? Ты застанешся са мной, робі? Так, пойдзем у пасцель. Мы будзем так блізка, як толькі могуць быць людзі. А фужэры паставім на коўдру і будзем піць. Віно залаціста смугулявае цела чакання, бессонне, цішыня і ціхія хрыпы у грудзях каханай.